Ràdio Tiana presenta... Metal. Bona nit, tianencs, tianenques. Bona nit, Marc. Bona nit, Joan. Bona nit, Cosa. Gràcies. Bona nit, Nando. Bona nit. És perquè és que avui ha vingut a... A fer la punyeta. A fer la punyeta. Avui m'està fent la punyeta aquest noi. El Nando s'està convertint en un fixe, eh? Sí, en un friki, en un fixe, sí, això. Home, l'haurem d'afegir a la foto. Sí, bueno. Aquí nòmina, aquí nòmina o algo. Una bolsa de ganchitos i... Nòmina, ai, lo que passa que no cobres. Ah, vale. Una bolsa de ganchitos de nòmina. Bueno, avui què? Avui què fem? Avui estem de dol. Avui estem de dol perquè tenim una banda que se'n va. Que ja s'han anat. Bueno, que s'han anat. Que s'han departido, como dice mi padre. S'han departido estos dos. I bueno, ja... Li farem una miqueta d'homenatge. Li farem una mica d'homenatge avui. Posarem un poco de cal y todo de arena. ¿Y de quién hablamos? ¿De los New Kids on the Block? Stratovarius. Stratovarius. New Kids on the Block, tio. Que han tornat també són importants. No, sí, no, però estem parlant d'un que marxen, no que tornen. Ah, vale, vale. Parlarem del el dia que tornen, si és que tornen. Sí, però veu que han acabat a patades, eh? O sigui que... També parlarem una mica del concert que vam anar l'altre dia. Oh, està molt guapo, eh? De concert, eh? Uah. 3 hores i mitja de concert. No hi havia gaire gent, però bueno. Com estaven les pates? Como pulpicos. És que després de 3 horitas se te quedan las piernas... Fetes caldo. Colganderas. Todo colgandero se te queda. Però bueno, comencem amb un tema instrumental. Es diu Strato. Stratofortes. We'll be right back. aquest teclat tan característic dels Stratovarius. Comencem una mica instrumentals, però bueno... Però molt bé. Després tindrem al final ja parlarem d'ells. Ja parlarem una miqueta d'ells. Farem una mica de repesca. I ara anem a parlar una miqueta del concert. Vale. Perquè actuaven Frikozox, de Rússia, sí, actuaven Eden Bridge, d'Àustria, i actuaven Rage, d'Alemanya. Tot se dedica a Eden Bridge. No sabíem que cantava una tia. Ens vam quedar flipant. Vam dir, hòstia. Que raro, han puesto un micro más. Aquest és el problema. No, sortia el Nando, eh? Sortia, sí, tocant el baix. Després parlarem, perquè ara hem de parlar de Rage. Sí, perquè tenim un col·laborador que surt a molts puestos. Sí, sí, a moltíssims. A cara com un. Doncs estava allà al mig del concert de Rage i veiem que surt el manager, bueno, manager no, l'utillero, sí, i planta un peu de micro allà al mig de l'escenari, quan ja el baixista, el PBS, ja tenia micro per cantar. Sí. Quin serà? Quin serà? I el guitarra no canta, i el bateria tampoc. I això que surt una tia... Una tiaca. Però quin tros de tia. Ai, que bona! Que es diu Jen Majura. Sí. I te juro que estava... I t'ajura, jo t'ajura... Sí, era molt guapa, tio. Que era molt guapa la noia I aquesta. I cantava molt bé. I cantava molt bé. Jo me fijé en lo bien que canta. Sí, segurament. Sí. Jo em vaig fixar amb la tiara que duia al cap. Sí, tio. I la vestimenta molt guapa, també. Molt guapa. Ja les podreu veure, la podreu veure a les fotos que corren pel blog. I en aquest últim àlbum, Rage, l'han incorporat amb alguna de les cançons, com per exemple aquest, Lord of the Flies. So lost, sad in this world, this I mountains bow to fall. Doncs així sonava aquest Senyor de les Mosques. Molt bé. Que feien, We the Flies. Un cachondeo. Lord of the Flies, amb Rage, el Peter Wagner, el baix, un tio impressionant a la guitarra, el Victor Smolky, que te viene de Rússia. Que és un crack. I el bateria, l'André Algo. André, sí. Otro crack. Otro crack. Tres cracks, juntament amb la gent majora, cantant aquest Lord of the Flies impressionantment. Cata crack. I ara entrem, seguim recordant un clàssic, una miqueta un clàssic, Stratovarius, finlandesos, 1984. Es van crear a Helsinki. 13 anys després, editaven un àlbum, sí, que a mi és un dels que més m'agrada. Es deia Visions. I aquesta cançó és una de les millors. I és una dels aquesta clàssics. Intro és la memorable. Intro amb Black Diamond. Black Diamond, un gran tema dels Stratovarius. Nando, no piquis el micro, home, amb el boli. Un clàssico. Un clàssic amb el boli. Estoy cabreado porque está cabreado porque no le ponemos música de la suya. Però què música? Què eres? No sé. L'hem dit... Envia un correu electrònic a calimeta.radiotiana@hotmail.com. Perquè de tots els que tenim, estudiaremos tu propuesta. I ja està. Estudiaremos tu propuesta i ja nos lo pensaremos. Doncs en el concert... L'hi he dit, i també la gent pot fer-ho, enviar-nos una llista de cançons i podem fer un programa... Evidentment. Amb aquesta llista. Evidentment que es pot fer. Me voy a abrir 50 de mira, Tiene triple personalidad, el Nando. Doncs una de les coses que em van sorprendre moltíssim en el concert del diumenge el van ser els primers taloners. Rick Cossacks. No, el que li va sorprendre és que quan va fer un riu, el va enganxar ja fent un riu. Sí, vam estar xerrant amb el cantant. Amb l'anglès del Marc, que és com el meu, o el meu és pitjor encara. I, bueno, i es van fer una foto, que també surt al blog. Em van firmar l'entrada. Em van firmar l'entrada. I jo abandonava... A la gent majora aquesta t'ha de trobar el rus. M'he de trobar el rus. Home, si es troba la gent majora pixant al costat del Marc, jo ho sento molt, eh? Jo surto per potes. Jo lo provava, eh? A lo mejor me gusta, eh? Doncs aquests xavalets van començar a tocar a la tardor de l'any 2007. O sigui, són uns novells, completament. Tenen una demo amb tres temes, només. La qualitat... Li foten molta canya, eh? Li foten molta canya. El tio té un bon rotllo damunt l'escenari, sí. Impressionant. I am from Russia. És un cachondo. I el tema que us posem a continuació, perquè els aneu descobrint mica en mica, està tret del MySpace, la qualitat no és molt bona, però, bueno, però a la que treguin l'àlbum, segons em va comentar el cantant, quan acabin la gira amb Rage i Edenbridge, entraran a l'estudi a gravar el que serà el seu primer àlbum. Bueno. Ens hem de conformar amb el que hi ha al MySpace de moment, com sí, aquest... Sí, el Vodka i aquest. I el Back of Tide. Bueno, el Vodka no... Perquè us feu una idea, eh? Sí, menys, perquè sona molt alts. Malament. Esperem... Però, bueno, tenen una mescla. Són una mica entre, com has dit tu, Dream Theater, Drowning Pool... Sí, barregen una miqueta els estils. Sí, es defineixen com a prog heavy metal. Una miqueta, allò... Prog heavy metal? Heavy metal progressiu. Progressiu. Sí, progressivo. El que hem de dir és això. Va fotre uns solos estils que no vegi, Són uns xavals joves, són uns xavals cachondos, que el tio, allò, amb la calor que deuria fer sota els focus, que es fotia el gorro típic rus, que jo dic, has d'estar passant una calor, xaval. Sí, tio. Però, bueno, el tio rient tota l'estona, i això és el més important. Vam, diumenge, vam descobrir que ni la sala té mala acústica ni el tècnic era dolent. En el concert d'Amadeus i Avalanche eren ells els dolents. Sí. Perquè el diumenge va sonar tot a la perfecció. Però perfecte, tio. Pot ser que el tècnic sigui el mateix del grup. A veure, normalment són els mateixos del grup. Clar. Per això vam dir que tant el tècnic com el grup... Com el grup. Tècnic de el tècnic o el grup, o els dos eren dolents. Eren dolents. Doncs però després bueno. De fer aquest pas per Rússia, ens en tornem a Finlàndia. Tornem un altre cop. Al costadet. Avui és un mini monólogo Stratovarius. Home, però és que ja que ens han deixat, doncs que millor que recordar-los amb la seva música. Sí, com home, per exemple, Timo Tolkien. Aquest tema del 1989. Bueno, és una mica... Que vindria a ser el que és ara. La negra noche. Ay, negra. Black Knight. Déu-n'hi-do, quina tralla. Un dels primers temes. El segon, per ser més exactes. Just acabaven d'agafar el Timo Tolkien, que va reemplaçar a un tio que es deia Staffan Strathairn. Era una estafa. Sí, bueno. Staffan. Perquè, mira, inicialment es deien The Black Waters. Les aguas negres. Les aguas negres, cas. Estatuaron en el 1903 con tres músicos finlandeses. Tuomo Lassila, que era el bateria i a la veu. John, que lo pronuncia él, bajo. Y Straffin Stratton guitarra. Però bueno, clar, com totes les bandes, hasta van, que... Van passant canvis, van fent canvis... Fins bajista que van entrar, John Vierna deja la banda por un tío que también el nombre más difícil que... Jari Kainulainen. Jari Kainulainen. Sí. Tan difícil. Compañero de Timo Tolkien en Roadblock, su anterior agrupación. Però bueno... Timo Tolkien, que posa aquí, no és el que li diuen sempre Timothy Tolkien, no. No, no. És un altre. És un altre. Serà otro, serà otro. Aquest és un friki també, molt de cuidado. I el grup que ens va sorprendre, però podríem dir malament, potser... Bueno, malament no. No, malament no, perquè... Que no era del nostre gust. No, no. Té mi hermano. És bueno, que el bajista, que el bajista era clavat al Nando, tio. Era clavat al Nando. A més, el bajista era molt cachondo, eh? També, i després ens el vam trobar i no vam fer ni una foto ni res. No, perquè ja marxàvem. Ens el vam trobar ja quan marxàvem i pobrissó, el vam deixar allà a l'estacada. Ells eren els Edenbridge. Ells són austríacs. Canta una noia. Semblava que estava ballant sevillanes. Feia sí, així amb els braços, el movia... La Sabine Edelsbacher, no sé per què... Sabine, potser, ¿cómo? ¿Sabine què? Edelsbacher. Metal gótico. Jo crec que li havien dit, nena, que te'n vas a Espanya, va a ballar sevillanes. Wikipedia, Espanya. Sevillana, ole, ole. Oh, tortilla, oh. I la tia només, o sigui, jo dic... I si va... Clar, ella. Quan toca el seu país, que balla el vals. Los toros. Perquè a Àustria es balla el vals. I quan va a Rússia, balla la polska. Vinacho. O a Anglaterra va prenent té mentre canta. Va prenent té mentre canta. Calimocho. Calimocho, no. Vinacho. No. Aquí no crec que toqués res d'això. Paella. A mi se'm va fer una miqueta pesat. Gamba. Tota l'estona la noia... Era una mica era repetitiu. Rabo de toro. Mira, escoltem aquest Skyward. I ara vinga, et fot una colleja i seguim el programa. Això era Skyward, des del seu àlbum del 2003, Aphelion, sí, amb els austríacs Edenbridge. I ens havies de comentar alguna coseta més, no?, dels Stratovarius. Una curiositat que hem trobat a la magnífica pàgina wikipedia.org. Bueno, ara posarem... Sí, bueno, ara posarem una cançó que es diu Tomorrow. Que al Nando li agrada cantar-la. Sí. I, bueno, la curiositat és que, mica en mica, van deixant la banda. Primer va baixar la banda el tio aquest, el... per al Timo Tolkien, el Staffan Stranger. Després a l'Ani Tolkolen. I després al Jari Breckman, que era el bajista. Però bueno, és que... ¿Por qué la va deixar? ¿Por qué la va... És que los motivos que passen aquí són acollonants. Diu, Jari Breckman deja el grupo siendo el motivo que su estilo de tocar la zambomba no coincide con el estilo de Stradivarius. No coincide con el estilo de Stradivarius. Home, jo Stradivarius no els he sentit mai tocar cap Nadal. Però és que no dicen que zambomba tocava. No fer disca espacial o algo. Rabo de toro. Zambomba. Nando, com fa aquesta cançó? Com fa? No me'n recordo, ja. Tomorrow. I need you. I love you. Em sembla que no és aquest Tomorrow, eh? Deixa que canti el Timo, Coti Perto. Yeah. clàssic de la setmana. Bueno, mientras ya el Joan y el Nando están en un pulso chino... No, no, no, es una mano igual. Que dolent, que dolent. Meu senyor. Cunyao. Això ho hem de gravar i penjar-ho al blog. 28 anys té aquesta. Bueno, està claro que... No té 28 anys. No, la banda sí. Ah, la banda sí. La banda que tocarem d'avui, sí. De Manowar. Manowar, o sigui, jo diria que Manowar són quatre tios catxes. Sí. I ja està. Sí, sí, sí. Que canten bé, que toquen un bon heavy. A ti te gustan aceitosillos. No, a mi aquests no. Jo em quedo més amb la gent major, eh? Amb la gent major. A essa. Doncs bueno, els protagonistes d'avui, els Manowar. Manowar, no havíem posat res, em sembla. Un dia vam posar un tema d'ells. Un temeta, però bueno. Però ja tocava tornar a patir. Avui hem dit, va, un tema de fa 28 anys. Que no té 28 anys el tema. El grup. Collons, el grup sí, tio, però bueno, el tema té menys anys. No, però... el tema en té 26. Pues bueno, tio. Pau, eh? No, home, no. No és lo mismo, no és lo mismo, no? No. Diràs que no és lo mismo. No, perquè, mismo... no, perquè tu tens 28 anys. No és lo mismo un metro d'encaje negro que un negro de l'encaje un metro, no? Ja estamos. El curso fácil. Es que me tienes negro. Es que, mira, No és lo mismo. Bueno, la cançó Manowar... Manowar. Doncs així un classicazo, Manowar de... A més, el so és clàssic, també. Sí, sí, sí. Nota. Aquest so tan... Però bueno, rock. Manowar de Manowar. De Manowar. Així de senzill. Arrenquem ja la recta final del programa. Sí, tenemos aquí Tenim quatre temes per acabar dels Stratovarius. Sí. Començant per un dels seus àlbums més llaurats, com a mínim a Finlàndia, el que van editar l'any 1998, es deia Destiny, era el seu setè disc. Molt bo, eh? Un dels millors, jo crec. Un dels millors. Amb un tema que a mi m'agrada. Què vols que et digui? No Turning Back. No Turning Back. Dels... No torneu. Així es diu aquest tema, No Turning Back. Molt bo. I què més ens has d'explicar, Joan? Doncs jo continuo amb la meva aquí... Lectura. Paseo por la historia de Stratovarius. Després del Four Dimension va venir un parell més, l'episode del 96 i el 97, el Visions. Van fer un tour tremendo, el tour del Visions. Bueno, arribem al 2003. Vale? Va, 2003. El 2003 van treure el Rock and Roll, i es veu que no va tenir tant èxit com els Elements, part 1, part 2 i el part 3, que ja nada. Nada de nada. Llavors, què va passar? Que el Coti Pelto i el Michael, que és el bajista, o el bateria, sembla, van dir, nos piramos! I van agafar una tia com cantant, que es diu Miska, que perteneciente anteriorment a la banda finlandesa Aurora K, ni idea. I un nou baterista que es deia Anders Johansson, de Hammerfall, vale? Però què va passar? Que es va retirar perquè es va assustar perquè el Timo Tolkien, com vaig dir, està una mica... Està voladíssim. Maníaco-depressivo, és. O sigui, que no te diré nada más. Abans que això passés, l'any 2000 van llançar l'àlbum Infinite, sí, amb aquest gran, Infinite grandiós tema que es diu Houting High, High and Low. Holding High and Low. Impressionant. Un temazo. En directe sonen, tio. Un temazo. Tu sort que els has vist, jo ja dos no els podré veure. Dos cops els he vist. Jo ja no els podré veure. Impressionants, eh? Me cago. Tot i que Maniàtico Depressivo, Tolkien... Tu saps el pobre està... Maniàtico Depressivo, que també el que és? No sé. Pregunto, eh? Bueno, que té manies i que està primer. Que és un friqui. Que és un friqui. No? Doncs el tio aquest va agafar un dia i va dir... Tu... Scottie Pelto, a la calle. George Michael, a la puta calle. George Michael, no. George Hork Michael. I els va fotre fora. I després, el 2005, van tornar. Normal. Però bueno, però... És que jo no ho entenc, això, però bueno. Jo, si voleu saber més de tota la dissolució, el Timo Tolki va fer un comunicat el passat dia 2... d'abril d'aquest mateix any. El podeu veure, si no, a la seva pàgina web oficial en anglès. Si el voleu veure traduït, podreu entrar a metaltotal.com, una gran pàgina amb notícies de heavy metal, i allà llegir-vos tot el comunicat, perquè és impressionant lo llarg jo només sé que és i les explicacions. Que tenien un nou projecte, el Revolution Renaissance, i que el Timo Tolkien no l'ha agafat per fer... El farà en solitari, juntament amb Tobias Sabet i amb Michael Kiss... d'Edgar i Avantasia, i Michael Kiske de, si no recordo malament, em sembla que és de Halloween. Sí. Doncs... I bueno... A finals de 2008, nou àlbum. A veure què tal sonarà. A veure com aquesta sona. Continuació. Sonarà Stratovarius. Jo ajuntaria això, no? A mi és que m'agrada molt, el Scottie Pelto m'agrada molt. T'agrada molt la música que fa? Sí, a mi m'agrada com canta. Perquè Timo Tolki el deixava verd, amb aquest comunicat. Sí, sí, no. Sí. Deia que tenia moltes diferències en quant a l'hora de fer música. Sí, sí, és per això... Que deia que Coti Pelto era un gran artista, però que no li molava gens la música que feia. En directe, sentir-lo cantar en directe és impressionant, el Coti Pelto, eh? Doncs jo crec que aquest tema, que estem escoltant de fons i que ara escoltarem millor encara, jo crec que resumiria tota aquesta història. Una miqueta el Kiss of Judas de Timo Tolki amb la resta de la banda. Segur que surt per la ràdio... Hola, me llamo Manolo, que és el Coti Pelto. Le voy a dedicar este tema a un amigo. El beso de Judas. Doncs abans d'entrar a l'últim tema, escoltem una miqueta aquest Kiss of Judas. Kiss of Judas. El beso de Judas. El penúltim tema d'Estratovarius abans de marxar. I ara un tema molt especial per mi, perquè dos cops que he anat... T'emociones. M'emociono i tot. Un tema molt maco. En directe... Per demostrar que no només fan música potent. En directe és impressionant. La veu que té el tio i la guitarra acústica, impressionant. Tota la gent cantant. Bueno, és el típico tema himno. Què digo yo? Un dels himnes d'Estradivarius. Sí, sí, sí, sí. Doncs amb aquest himne de Stratovarius. Recordándolos para siempre, ¿no? Els recordarem forever. Forever. Nosaltres marxem fins la setmana vinent. Molt bona nit. Recordeu, tots els que ens vulgueu veure, us passeu el dilluns 14 per la sala Razzmatazz, que estarem al concert de Nightwish, fent la crònica per tots vosaltres. A veure si hi ha algú que ens escolta que també hi va, tio. I la setmana vinent, especial Nightwish. No us a ho veure, perdeu. No us ho perdeu. Per més informació, rockybirres.blogspot.com o calimetal.radiotiana@hotmail.com. Vinga. Animaros, hombre, animaros ahí. Stratovarius forever. Forever. I'm still there.